2009, Comisia Parlamentară de Anchetă nu a reușit să afle. De vină ar fi, printre alții, șefa DNA, Laura Codruța-Kövesi. Din punctul meu de vedere, eu am răspuns la toate solicitările care mi-au fost adresate. Eu nu pot fi obligată să dau un răspuns altul decât cel pe care eu pot să-l dau. Conflict deschis între guvern și sindicatele din învățământ, după ce profesorii au amenințat cu proteste, nemulțumiți fiind de venituri, ministrul muncii a replicat că nu modifică legea salarizării. Ceea ce am făcut noi și prin legea salarizării și cât am dat până acum în educație este mai mult decât scrie în programul de guvernare. Dacă cineva și închipuie că vom mai modifica legea salarizării, se înșeală amarnic. Europa FM este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Compania aeriană de stat TAP Portugal anulează din nou zborul spre Lisabona fără explicații. E vorba de cursa care trebuia să plece chiar la această oră de pe Otopeni. Pasagerii sunt în aeroport și așteaptă un semn din partea companiei. Între timp însă aproape 100 de români sunt blocați pe aeroportul din Lisabona. Acolo oamenii așteaptă de mai bine de 5 ore, printre ei și copii. Reprezentanții companiei aeriene portugheze au anunțat că există defecțiuni tehnice ale aeronavei. Pe aeroportul din Lisabona au ajuns și reprezentanții ambasadei României în Portugalia. O situație similară a avut loc în urmă cu aproximativ 2 săptămâni și atunci aproape 100 de români au rămas pe aeroport după ce 2 curse TAP Portugal au fost anulate. Românii s-au întors acasă după 2 zile. Ascultați știrile Europa FM. Răspuns dur al Ungariei după ce înființarea unui liceu catolic la Târgu Mureș a fost suspendată. Autoritățile de la Budapesta au suspendat pe durată nedeterminată sprijinul față de admiterea României în diverse organizații internaționale, inclusiv Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Votul în privința aderării României la OECD va avea loc peste 2 zile, iar pentru admitere este necesară aprobarea fiecărui stat membru. Ce anume a dus la această situație și cum răspund autoritățile de la București, aflăm de la Adriana Sârbu. Guvernul de la Budapesta invocă faptul că autoritățile române ar fi decis suspendarea cursurilor liceului teologic romano-catolic din Târgu Mureș, lucru care ar pune sute de familii maghiare într-o situație imposibilă cu puțin timp înaintea începerii anului școlar. Secretarul de stat Levente Maghiar a spus într-o conferință de presă că acțiunea autorităților române este extrem de neprietenoasă și echivalează cu un atac împotriva bisericii catolice și a minorității ungare. Ambasadorul României la Budapesta, Marius Gabriel Lazurca, a fost convocat de Ministerul de Externe Ungar, unde i-au fost aduse la cunoștință aceste probleme. În replică, Ministerul Român al Afacerilor Externe afirmă că reacția statului vecin contravine mesajelor de deschidere recente. MAE apreciază drept complet inadecvată, inamicală și contraproductivă conexarea situației liceului de la Târgu Mureș de subiecte precum sprijinul acordat aderării României la OECD. În dispută a intervenit și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, care susține că, din punct de vedere juridic, liceul teologic romano-catolic nu mai există, în urma unei decizii judecătorești definitive. Pentru ca elevii să nu aibă de suferit, s-a decis alocarea unor clase la alte școli acreditate cu predare în limba maghiară. În replică, premierul Mihai Tudose a declarat la Antena 3 că este nevoie de dialog în această situație. Nu cred că Ungaria va strica în asemenea hal relațiile diplomatice cu noi și interesele economice comune, fiindcă nu mai avem interese economice în Ungaria și domniile lor au aici. Nu cred că vom ajunge acolo. În jur de 2000 de persoane au ieșit în stradă aseară la Târgu Mureș. Majoritatea elevi și părinții lor, nemulțumiți că a fost suspendată activitatea liceului teologic romano-catolic. Ei au cerut sprijin de la Ministerul Educației pentru ca liceul să funcționeze în continuare. La manifestare a participat fără să ia cuvântul și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Are detalii Elena Tudor. În toamna trecută, procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva fostului inspector școlar județean și a fostului director al liceului romano-catolic din Târgu Mureș pentru modul în care a fost înființată unitatea de învățământ. Decizia de înființare a fost anulată de Tribunalul Mureș în luna iunie a acestui an. Părinții care au ieșit ieri în stradă cer acum Ministerului Educației să se implice și să avizeze liceul printr-un ordin ministerial. Solicităm insistent asigurarea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional conform prevederilor constituționale și dreptului pe care elevii îl au să frecventeze școala alasă de ei și de părinților, fără a dezbina părinți, familii și frații de frați. Cerem clarificarea statutului juridic al Liceului Teologic Roman-Catolic și soluționarea imediată a situației create. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost și el alături de părinți. Acesta spune că suspendarea activității Liceului Teologic Romano-Catolic a fost o decizie politică. A existat o greșeală administrativă undeva, n-avem ce să facem. Adică eu nu pot să înțeleg această atitudine. Acele hotărâri pe care noi le-am inițiat în acest an au fost atacate de prefectul județului Mureș. Deci este clar că există undeva o intenție de a desființa o școală. Inspectoratul Școlar Județean Mureș susține că din punct de vedere juridic, liceul nu mai există în urma unei decizii judecătorești definitive. Potrivit instituției, s-a decis alocarea unor clase la alte școli cu predare în limba maghiară care sunt acreditate, iar acolo vor merge elevii liceului desființat. Ascultați știrile Europa FM. În Parlament, Comisia de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009 și-a încheiat misiunea cu scandal. Membrii Comisiei nu au reușit să afle dacă a fost sau nu fraudat scrutinul prezidențial în care s-au înfruntat Traian Băsescu și Mircea Joană. De vină ar fi, între alții, șefa DNA, Laura Codruțea Căveși și alte persoane care au refuzat să vină la audieri în Parlament, după cum a declarat președintele Comisiei, Oana Florea, deputat PSD. Am denumit acest raport, nu întâmplător, raport parțial, pentru că unul din obiectivele comisiei nu a fost atins. Respectiv, nu am putut afla adevărul dacă se susține acuzația publică, respectiv, de implicarea SRI și DNA în favorizarea fraudării alegerilor. Ne referim la prezența conducătorilor acestor două instituții în locuința domnului Gabriel Oprea în seara alegerilor. Liberalii au părăsit ședința în care urma să fie votat raportul final al Comisiei de Anchetă. A explicat de ce senatorul PNL, Daniel Fenechiu. Ne-am spus, hai să-l discutăm, să amânăm pe mâine decizia finală, pentru ca să putem și noi să vedem care din concluzii corespund a ceea ce am constatat și noi și care nu corespund, pentru că sunt foarte multe. Închipuiți-vă că sunt vreo 15 pagini de constatări, da? Iar concluzia este halucinantă. Amploarea neregulilor putea să genereze fraudarea alegerilor. Asta e concluzia. Am vrut să vedem și noi care este, în ce constă amploarea aia. Toți cei care s-au prezentat în fața comisiei au fost întrebați de mine personal dacă cunosc aspecte care se duc la fraudarea alegerilor. Începând cu Hrebenciuc, toți au spus că nu au elemente în acest sens. Eu nu pot să ajung la o concluzie așa pentru că aș avea PSD-ul. Eu spus că ăsta e punctul lor de vedere, dacă vrem votăm, dacă nu, nu. Alegerile prezidențiale din 2009 ar fi fost fraudate de președintele de atunci, Traian Băsescu, și de guvernul condus de Emil Boc. Cel puțin așa reiese din raportul preliminar care a fost supus votului în Comisia Parlamentară de Anchetă, Florentina Mihăiță. La alegerile prezidențiale din 2009, diferența dintre numărul de voturi obținut de cei doi candidați, Traian Băsescu și Mircea Joană, a fost mică, iar acțiunile întreprinse de președintele Băsescu și guvernul PD condus de Emil Boc ar fi influențat rezultatul scrutinului. În raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă se menționează că administrația prezidențială condusă atunci de Traian Băsescu ar fi acceptat propunerea premierului Emil Boc de a-l revoca din funcție pe Dan Nica, vicepremier și ministru de interne. Acesta a fost înlocuit cu Vasile Blaga. În aceeași zi, guvernul Boc ar fi înlocuit 20 de prefecți cu persoane propuse de noul ministru Blaga. Revocat, Dan Nica ar fi acuzat că Partidul Democrat pregătește autocare cu persoane care să fie duse la secțiile de votare. Pe 1 octombrie 2009 are loc o ședință de guvern la ora 19, noaptea ca hoții, se menționează în raport. Amploarea acțiunilor a fost de natură să schimbe rezultatul alegerilor, se precizează în raport, fără să existe foarte multe detalii. Este menționat însă că reprezentanții celor două instituții, președinție și guvern, ar fi acționat, citez, în forță, cu rea credință, în total dispreț față de lege. Liderii Partidului Democrat sunt acuzați astfel de constituirea unui grup infracțional organizat, iar Traian Băsescu de fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu. Aceeași Comisie Parlamentară de Anchetă a propus ca persoanele cu funcții publice care refuză să vină la audieri în Parlament să-și piardă postul și să nu mai aibă voie să ocupe acea funcție timp de 3 ani. Invitată la Europa FM, Laura Codruțea Căveși, șefa DNA, a refuzat să comenteze aceste propuneri, dar a explicat că nu se va prezenta în fața niciunei comisii care nu este abilitată să ancheteze activitatea unui magistrat. Din punctul meu de vedere, eu am răspuns la toate solicitările care mi-au fost adresate. Eu nu pot fi obligată să dau un răspuns altul decât cel pe care eu pot să-l dau. Faptul că am dat un răspuns care unor persoane nu le-a convenit, asta nu înseamnă că eu nu am răspuns la acele solicitări. Am spus ce știam sau ce nu știam și cu asta, din punctul meu de vedere, cred că am îndeplinit aceste condiții ale loialității instituționale. Mai ales că nu aveau legătură cu atribuțiile mele de serviciu ca procuror șef al DNA. În altă ordine de idei, ministrul Tudorel Toader trebuie să explice de ce vrea să schimbe legile justiției, a declarat la Europa FM Laura Codruța-Căveși. Nu am văzut niciun fel de fundamentare, nu știu ce analize au fost avute în vedere, a spus șefa DNA, care a subliniat că mai multe dispoziții din propunerile ministrului afectează grav justiția. Noi nu am văzut niciun fel de notă de fundamentare, nu am văzut niciun fel de analiză, nu știu care sunt argumentele care sunt folosite pentru această modificare, nu știu ce analize au fost avute în vedere. Domnul ministru al Justiției trebuie să explice ce a avut în vedere când a făcut aceste modificări. Pe de altă parte, procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Căveși, ne-a vorbit și despre dosarul Teldrum, în care există suspiciuni de corupție în cazul liderului PSD, Liviu Dragnea. Ea a spus că procurorii români au luat legătura cu colegilor din Brazilia. Avem un dosar în lucru. Din păcate, nu pot să fac foarte multe comentarii în acest moment. Noi am dat un comunicat de presă la momentul la care s-au făcut niște învinuiri și nu pot să fac alte comentarii în plus, pentru că orice alt comentariu poate să ne influențeze ancheta. Colaborați cu, să spun, colegi din afara granițelor României? Da. Cu procurori din Brazilia, care știm anchetează presupuse afaceri ilegale? Avem o corespondență cu colegii noștri de acolo, dar nu pot să detaliez aceste lucruri. E vorba de o țară sau mai multe țări? Nu, vorbeam despre o corespondență cu colegii din Brazilia. Strict Brazilia, nu mai există și altele. Alt lucru nu vă pot confirma în acest moment. Ascultați știrile Europa FM. Conflict deschis între guvern și sindicatele din învățământ. După ce profesorii au amenințat cu proteste nemulțumiți de venituri, ministrul Muncii a replicat că nu modifică legea salarizării. Cadrele didactice nu lasă garda jos și dau un ultimatum cabinetului condus de Mihai Tudose. Între timp, salariații din mediul privat ar putea primi încă două salarii pe an, al 13-lea salariu înainte de Crăciun și al 14-lea salariu înaintea concediului de odihnă. Așa prevede un proiect pe care liberalii l-au depus în Parlament. În prezent, există discrepanțe mari între salariile bugetarilor și veniturile angajaților din mediul privat, spune deputatul PNL Ion Ștefan. El a precizat și cum vor fi încurajate firmele să acorde aceste salarii. Ne dorim alinierea la realitatea europeană. Așa cum sunt recompensați de companiile profitabile, salariații din Germania, din Franța, din Spania, Austria, Italia, așa trebuie să se întâmple și în România. Ei merită acest lucru. Cheltuielile salariale vor fi deductibile din impozitul pe profit datorat de aceste societăți, în cuantum de 20%. În România sunt 3,7 milioane de salariați în mediul privat, de 3 ori mai mulți decât la stat. Potrivit calculelor PNL, la bugetul de stat s-ar aduna peste 2 miliarde de lei, deoarece vor crește încasările din impozitul pe salariu și din contribuții sociale și de sănătate. Contactat de Europa FM, secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pârvan, a spus că măsura i-ar avantaja pe salariați. Nu este însă convins că foarte multe firme ar recurge la o asemenea decizie. În plus, orice societate privată poate acorda bonusuri, să existe o lege specială în acest sens, a precizat Cristian Pârvan. Faptul că se dau bani în plus totdeauna e benefic, dar trebuie văzute și modalitatea și influența asupra firmelor. Proiectul de care vorbiți presupune să existe profit. Și știți bine că există statistici publice care arată că numai un număr mic de firme din România au profit. Prea puțin. După părerea noastră, important este să se dea un semnal de susținere a plății mai bune a celor care muncesc și sancționarea celor care refuză să muncească. Problema pe care o avem și pe care am dorit să fie abordată, dar profesionist, este scăderea fiscalității pe forța de muncă în România. Proiectul inițiat de PNL va intra întâi în dezbaterea Camerei Deputaților, apoi Senatul va da votul final. Punem punct aici știrilor Europa FM. Vă amintim, vremea va fi frumoasă astăzi și se va încălzi în toată țara. Doar pe arii restrânse trecător va ploua slab, în special în nordul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 22 și 31 de grade, cu cel mult 29-30 de grade în capitală. Ora 7 și 13 minute, gata știrile, suntem în deșteptarea, George. Suntem deja, mulțumim, Manu, pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața! Roger Federer a fost eliminat surprinzător în sferturile de finală ale US Open de către Juan Martin Del Potro. Argentinianul, cap de serie numărul 24, a câștigat primul set la 5, dar elvețianul a egalat 6-3. Del Potro s-a impus la tiebreak în setul al treilea 10-8 după o oră de joc, iar apoi și-a adjudecat victoria cu 6-4. Federer a ratat astfel o nouă confruntare cu Rafael Nadal, care va fi adversarul lui Del Potro în penultimul act. Liderul mondial a trecut fără probleme de rusul Andrei Rublev 6-1, 6-2, 6-2. Amintim, în cealaltă semifinală se vor întâlni Kevin Anderson și Pablo Carreño Busta. În turneul feminin de la US Open, lidera mondială Carolina Pliskova a fost eliminată în sferturi de Coco Vandeweghe. Americanca s-a impus cu 7-6, 6-3 și a ajuns pentru a doua oară în carieră în penultimul act al unui Grand Slam. Pliskova pierde locul întâi în clasamentul WTA. Începând de luni, lideră mondială va fi Garbine Muguruza. Vandeweghe o va întâlni acum pe conaționala ei Madison Keys, care a trecut cu un dublu 6-3 de Kaya Kanepi. Așadar, toate cele patru semifinaliste ale US Open sunt americance. Pentru celălalt loc în finală se vor confrunta Venus Williams și Sloane Stephens. Mircea Lucescu reafirmă că nu va mai fi niciodată selecționerul României. Antrenorul de 72 de ani a declarat pentru Dolce Sport că preferă să fie contestat de străini decât să fie înjurat de ai lui la prima înfrângere. În plus, Lucescu precizează că a luat de 20 de ani decizia că nu va mai pregăti niciodată echipa națională. El și-a dorit să îi pregătească pe tricolori în 1998, dar FRF a oferit atunci postul lui Victor Pițurcă. În prezent, selecționerul Turciei, Mircea Lucescu, a condus echipa națională între 1981 și 1986. O să trăim toată viața acum cu gândul ăsta. Mă, cum ar fi fost dacă Nea Mircea s-ar fi întors la național în 98 sau de ce nu mai încoace, dacă l-ar fi convins cineva? Stai un pic, poate se întoarce, totuși. Cred că gândul cu care trebuie să trăim este cum ar fi fost să fi plecat Mircea Sandu și mitică Dragomir și să nu fi intrat Gigi Becali deja în fotbal. Sunt prea multe elemente. Tata Jean și cine mai era? Toți ei erau deja acolo. Da. Și toată cooperativa. Cum ar fi arătat fotbalul românesc fără cooperativă? Bine, dar una peste alta avem o problemă cu naționala asta de fotbal. Întrebarea indiferent aici, de... Da. Ce de făcut, frate? Măcar să nu ne mai facem de râs. Eu nu mai am speranțe că o să obținem vreun rezultat, dar măcar o calificare așa cât de cât și să nu mai fim noi cei mai mici și mai mici. Nu mai... Să știi că nu râde nimeni de noi. Asta e senzația noastră. Da. O să vorbim despre asta. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.